اچھی بات کہو، خوبصورت بات کہو، اور اصول کی بات، قولوا قولا سديدا، سیدھی بات کہو۔ سیدھی بات سے ہمیشہ تین لوگ نفرت کرتے ہیں۔ پہلا شخص جاہل، کبھی سیدھی بات کو پسند نہیں کرے گا۔ دوسرا شخص متکبر، جس کے اندر علم کا گھمنڈ ہو، جس کے اندر جسمانی طاقت کا گھمنڈ ہو، جس کے اندر مال کا گھمنڈ ہو، جس کے اندر عہدے کا گھمنڈ ہو، کسی بھی ایسے پہلو کو لے لیجئے، سیدھی بات کو پسند نہیں کرے گا۔ اور تیسرا وہ شخص سیدھی بات کو پسند نہیں کرتا جس کے اندازے غلط ہیں، وہ کہتا ہے جب میں کہتا ہوں اپنے نفس کا غلام وہ صحیح ہے، رب کی کلام، اللہ کے رسول کا فرمان نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اس لیے ان تین پہلوؤں سے ہمیشہ بچتے رہیے۔ جہالت کو دور کرنے کے لیے علم سیکھیے، علماء کے ساتھ بیٹھیے، تکبر سے بچنے کے لیے تواضع سیکھیے، اللہ سے توبہ کیجئے، اور تیسرا اندازے درست کروانے کے لیے بھی انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ رب کے رسول کا کوئی گناہ نہیں، معصوم عن الخطا ہے، لیکن امت کو دعا سکھائی، اللہ میرے ظاہری گناہ بھی معاف فرما، باطنی گناہ بھی معاف فرما، اللہ جو میں نے قصدن کیے وہ بھی معاف فرما، جو بغیر قصد کے کیے وہ بھی معاف فرما، اور آخری لفظ کیا ہے، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، میرے رب یہ سارے گناہ ہی میں نے کیے ہیں، اللہ کے رسول نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ امت کو سکھایا، انسان بعض اوقات نہیں سمجھتا، گناہ کر بیٹھتا ہے، اس کا حل کیا ہے، اللہ کے سامنے وضو کر کے تو رکھتے پڑھ لے اور ہاتھ اٹھا لے، کہہ دے رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں، علم عبدی انہ رب یغفر الذنوب، دیکھ رہے ہو اس بندے کو آج پتا چل گیا اس کا کوئی رب بھی ہے جو بخشنے والا ہے، عبدی، فرشتوں گواہ بنو، عبدی، او میرے بندے، پاک صاف ہو کے بیٹھے ہو، نیت بھی خالص کر لی ہے، جو بھی تو نے گناہ کیے، افعل ما شئت فقد غفر لک، آج کے بعد جتنے گناہ تو نے کیے میں نے صاف کر دیے۔